श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 13 श्लोकों का विचार हम लोग कर चुके हैं। चौदहवें श्लोक का विचार आज होना है। श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय में श्रद्धा है अंतकरण की वृत्ति विशेष का नाम, उसके अवान्तर तीन भेद हैं, सात्विक राजस तामस, और उन श्रद्धा के ज्ञापक बताए गए जो देव पूजादि, वे भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार के हैं, और उनको देख करके श्रद्धा का निर्धारण किया जाता है सात्विक आदि। इस अभिप्राय से भगवान ये पहले ये बता चुके हैं कि आहार तीन प्रकार का है। सातवें श्लोक में भगवान ने तीन प्रकार का आहार पूर्वार्ध में बताया, सात्विक राजस तामस नाम मात्र से। जैसे आहार तीन प्रकार का है, ऐसे यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं, और तप तथा दान भी तीन प्रकार के हैं, ऐसा सातवें श्लोक में बताया गया था। आठवें श्लोक से दशम श्लोक तक आहार के जो तीन प्रकार हैं, सात्विक राजस तामस, इनका विवरण कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया। और आयु विवर्धनत्वादि गुणों से विशिष्ट आहार सात्विक आहार कहलाता है, और अति कटुत्वादि धर्मों से विशिष्ट आहार को कहा जाता है राजस आहार। यात यामत्वादि गुणों से विशिष्ट आहार को बताया गया तामस आहार। तो जैसे ये आहार तीन प्रकार का है, ऐसे यज्ञ भी तीन प्रकार के बताए गए। फल को चाहे बिना शास्त्र ने जैसा यज्ञ का स्वरूप बताया है, ऐसे स्वरूप का निर्धारण कर्तव्य बुद्धि से करना, और इसे कहा जाता है सात्विक यज्ञ, कि ये मेरा कर्तव्य है। इस अभिप्राय से किया गया यज्ञ सात्विक यज्ञ है। तो तामस यज्ञ बताया गया, राजस यज्ञ बताया गया फलाभिसंधि पूर्वक और अपने धार्मिकत्व का ख्यापन करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ कहलाता है। तामस यज्ञ होता है जिसमें न तो शास्त्र के द्वारा बताया गया विधि विधान उस पर ध्यान दिया जाता है, उल्टा उसे विपरीत ही होता है, और ब्राह्मण आदि के लिए अन्न आदि की कोई व्यवस्था नहीं, मंत्र स्वर आदि से रहित जो यज्ञ है, और दक्षिणा तथा श्रद्धा नामक यज्ञ की जो दो पत्नियां मानी जाती हैं उनसे रहित विधुर यज्ञ तामस यज्ञ कहलाता है। इसे 13वें श्लोक में बताया गया, यानी 11, 12, 13 इन तीन श्लोकों में यज्ञ का त्रैविध्य बताया गया। अब तप का त्रैविध्य बताने के लिए अने जो मंत्र तत्त्व देवताओं के आह्वान आदि के लिए बताए गए हैं, उन मंत्रों से तथा मंत्रगत जो स्वर और छंद होते हैं उन स्वरादि से रहित, यदि पहले तो मंत्र उच्चार ही नहीं, ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए जो मंत्र बताया वो मंत्र न बोल करके दूसरे ही मंत्र से दूसरा अपना कार्य किया जा रहा है। एक महात्मा थे, ब्राह्मण घर का शरीर था, आए थे काशी में पंडिताई पढ़ने के लिए, बाद में महात्मा बन गए। और शुरू में आए तो व्याकरण वगैरह पढ़ते हैं, आई उन रिल रिक इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र है इनको रट लिया था, पंच संधि पढ़ ली थी। फिर घर गए ब्राह्मण बालक के रूप में, जब शुरू में तो ब्राह्मण के रूप में कर्मकांड पढ़ने के लिए आए थे, और वो था शादी का समय जब घर गए, और एक एक दिन में कई कई शादियां, और पिताजी पौरोहित्य कर्म करते थे तो पिता तो एक शादी करने के लिए जा पाएंगे, चार पांच गांवों का उनके यहाँ सब वो था। तो कहा पंडित जी तो उधर गए हैं, तो पंडित जी के पुत्र काशी से पढ़ करके आए हैं, तो वो हम दूसरे यहाँ शादी में चले हमारे यहाँ, तो गए और शादी कराई, वो फेरे वगैरह लगाते समय जो भी करना है, लेकिन किससे, आई उन रिलरिक ये मंत्र शादी के थे उनके, ये को एना चाहिए झलाम झस झसी, ये सब बोल करके शादी करा दी। माहेश्वर सूत्र और पंच संधि में लघु सिद्धांत कौमुदी में जो पाणिनीय सूत्र हैं वो बोल करके शादी करा करके आ गए। कहे पंडित जी ने तो बड़े अच्छे से नए नए मंत्र बोले काशी से सीख करके आए। तो ये जो है वो सब तो व्याकरण के सूत्र है, वो शादी के मंत्र तो नहीं है, तो मंत्र ही नहीं शादी हो गई ना ऐसे। तो जो इसलिए मंत्रादि से रहित, यानी न यज्ञ करने वाले यजमान को न यज्ञ कराने वाले जो ऋत्विक हैं उनको भी मंत्रादि का कोई बोध नहीं है, और मंत्र यज्ञ हो रहा है उसे माना जाता है मंत्रहीन यज्ञ। हाँ गायत्री मंत्र से अश्वमेध यज्ञ हुआ कहता है, और उसमें परिणाम भी अच्छा निकला था। तो अथ इदानीम तपः त्रिविधम उच्यते, 14वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है कि अब तप के त्रैविध्य को बताया जा रहा है। तो तप के पहले निर्वर्तक की प्रधानता से तीन भेद बताए जा रहे हैं, और फिर वो जो निर्वर्तक के भेद से बताए गए तीन प्रकार के तप वे भी फिर प्रत्येक के तीन तीन भेद हो जाएंगे, ऐसे नौ प्रकार का तप हो जाएगा। तो इस पहले शरीर निर्वर्तीय शारीर तप, फिर वांग निर्वर्तीय वांगमय तप, और मन से निर्वर्तीय मनोमय तप, इस प्रकार ये तीन प्रकार का तप बताया जा रहा है, शारीर वाचिक मानसिक मानस तप। और फिर शारीर तप भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का, वाचिक तप भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का, मानस तप भी सात्विक आदि भेद से तीन प्रकार का। तो इसलिए पहले शारीर आदि तीन भेद तप के बताएंगे। तो अथ इदानीं तपः त्रिविधं उच्यते देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते। देव द्विज गुरु और प्राज्ञ इन चार पदों का द्वंद्व समास होता है। देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च इति देव द्विज गुरु प्राज्ञा ऐसा अर्तेषां पूजनम इति देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम एक पद बना। द्वंद्व के अंत में श्रूयमान पूजन पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। देव पूजनम द्विज पूजनम गुरु पूजनम प्राज्ञ पूजनम ऐसे ये हो गए देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन में से चार निकलेंगे। देव पूजन द्विज पूजन इत्यादि चार हैं। तो देव पूजन में देव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव गणेश शक्ति गणेश आदि सूर्य ये देवता इन्हें कहा जाता है देव। और इनका पूजन इन्हें प्रणाम सेवादि ऐसे द्विज का पूजन द्विज हैं जो वेद अध्येता एवं वेदानुसार जीवन जीने वाले द्विज लोग द्विजोत्तम जिन्हें कहा जाता है उनकी पूजा है उन्हें प्रणाम आदि। गुरु हैं माता पिता आचार्य गुरु कहलाते हैं इनका पूजन इनको प्रणाम सेवादि शुश्रूषादि इनकी ये पूजन माना जाता है। और प्राज्ञ हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। प्राज्ञ शब्द का प्रयोग उपनिषदों में परमात्मा के लिए हुआ। प्राज्ञन आत्मना संपरिस्वक्त उत्सर्जन याति इत्यादि में प्राज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा। और ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम इस गीता वचन के अनुसार ज्ञानी में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए प्राज्ञ यानि ब्रह्मविद भाष्कर भगवान कहते हैं विदित वेदितव्य जिसने वेदितव्य यानी जानने योग्य वस्तु का आत्म रूप से अनुभव कर लिया उसे जान लिया। विदित का अर्थ है जान लिया है। वेदितव्य यानी ज्ञेय ब्रह्म को वेदितव्य का अर्थ होता है ज्ञेय। तो विदित वेदित वेदितव्य का मतलब होता है जिसको मानव शरीर प्राप्त करके जानना चाहिए उसको जान लिया है जिसने उसे कहा जाता है विदित वेदितव्य वो है प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द का अर्थ तो यानी शास्त्र कहता है कि सत्य शब्दित जो ब्रह्म है उसे जानना चाहिए आत्मावारे द्रष्टव्य तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इत्यादि वचनों से आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि वचनों से जानने योग्य है परमात्मा वेदितव्य। और उसको जान लिया है जिसने वो है प्राज्ञ। उसे प्राज्ञ कहते हैं, यानी ब्रह्मज्ञानी, और उनकी पूजा, ब्रह्मज्ञानियों की पूजा, आत्मज्ञ की पूजा। तस्माद् आत्मज्ञम हृतयेद् भूतिकामः, मोक्ष चाहिए तब भी और भूति यानी ऐश्वर्य चाहिए तब भी आत्मज्ञ की पूजा करें, ऐसा मुंडक श्रुति कहती है। उसी दृष्टि से यहाँ पर कहा प्राज्ञ पूजनम। तो देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम, ये हैं तप। देव पूजा को माना जा रहा है तप, द्विज पूजा को माना जा रहा है तप, गुरु पूजन तप है, प्राज्ञ पूजन तप है, वो है शारीर तप। ओ शारीरम तप उच्यते, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शारीरम तप उच्यते, ऐसा लगाना। शरीर निर्वर्त्य शारीर कहलाता है, शरीर की प्रधानता है जिस के निष्पत्ति में उसे कहा जाता है शारीर, बाकी तो पंचेतानी महाबाहो कारणानि निबोधमे के अनुसार अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। इससे बताए गए जो पांच कारण हैं वे हरेक कार्य के प्रति होते हैं। तो देव पूजन के प्रति, द्विज पूजन के प्रति, गुरु प्राज्ञ पूजन के प्रति भी अधिष्ठान शब्द से ग्राह्य शरीर से अतिरिक्त बाकी जो चार हैं कर्ता करण विविध चेष्टा और दैव, ये भी कारण रहेंगे। अकेले शरीर से देव पूजादि नहीं होंगे, तो अकेला शरीर तो मृत शरीर भी होता है, उससे देव पूजादि नहीं होते। इसलिए शरीर के अधिष्ठान शब्दित शरीर के सहयोगी बाकी कर्त्रादि चार तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानता शरीर को है। इसलिए देव पूजादि, देवादि पूजा को कहा जा रहा है शारीर तप। शरीर प्रधान कर्त्रादि सहयोग से किया जाने वाला देव पूजा रूप ये तप शारीर तप कहलाता है। और शौचम यानी बाह्य शौच जो स्नान आदि से संपन्न होता है, इसे कहा जाता है शारीर तप। इसमें भी शरीर की प्रधानता है, शुद्धि, बाह्य शुद्धि। आर्जवम यानी सरलता, ये भी शारीर तप है। ओ सरलता, शरीर की भी सरलता, व्यक्ति शरीर से भी कार्य करते हैं तो ठीक ठीक कार्य नहीं करते हैं। हाँ वो तो मानस कुटिलता है। आर्जव तो ये जो यानी उस शरीर आर्जव के भी दो, मानस आर्जव और शारीर आर्जव, अवांतर दो भेद करने होंगे। तो बाहरी सरलता भी बहुत जरूरी है। कई व्यक्ति बाहर और ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर पीड़ा वर्जन, इन सब को कहा जा रहा है। ये आठ हो गए ना, देव पूजन, द्विज पूजन, गुरु पूजन, प्राज्ञ पूजन, ये चार, शौच और आर्जो छः, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन आठ कार्यों को जिसमें शरीर की प्रधानता होती है, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है शारीर तप। इन आठ कार्यों का निर्वर्तन करना शरीर प्रधान तप माना जाता है, शरीर तप। इनके फिर अवांतर तीन भेद हो जाएंगे, सात्विक राजस तामस। भाष्य है, देवाश्च द्विजाच द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च देवदूज गुरु प्राज्ञा तेषां पूजनम्। द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम्, अपूजन शब्द का अन्वय हो जाएगा प्रत्येक के साथ। अपूजा का अर्थ होता है आदर सम्मान, ओ प्रणाम और सेवादि से होता है। आर्जवम यानी ऋजुत्वम, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य का प्रसिद्ध अर्थ है। और अहिंसा च शरीर निर्वर्त्यम, ये सब शरीर से निर्वर्त्य होने से शारीर तप कहलाता है। शारीरम शरीर निर्वर्त्यम शारीरम, तो खाली शरीर से निर्वर्त्य मात्र नहीं है, उसमें कर्त्रादि की भी भूमिका है। इसे दिखाने के लिए कहते हैं शरीर प्रधान सर्वै एव कार्यकरणैः कर्त्रादिभिः साध्यं शारीरं तप उच्यते। तो शरीर प्रधान समस्त कार्यकरण संघात के द्वारा तथा कर्त्रादि, इसमें आदि शब्द से दैव और विविध चेष्टा को लेना, करण शब्द से तो करण आ ही गया। तो कर्त्रादि भी साध्यम शारीरम तप उच्यते, क्योंकि आगे कहा जाएगा पंचयते तस्य हेतव इति ही वक्षति 18वें अध्याय में। 15वें श्लोक का उच्चारण कर ले, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यं प्रिय हितंचयत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो उद्वेग कर वाक्य कहा जाता है दुख पहुंचाने वाला वचन, उद्वेग कर वाक्य है, उद्वेग है दुख। और अनुद्वेग कर वाक्य कहलाता है जिस वाक्य के श्रवण से दुख नहीं अपितु आह्लाद होता है, ऐसा वाक्य अनुद्वेग कर वाक्य है। वाक्य का विशेषण है अनुद्वेग करम वाक्यम। और यहाँ पर बताए जाने वाले जो चार विशेषण हैं वाक्य के, एक तो अनुद्वेग करम, दूसरा सत्यम, तीसरा प्रिय और चौथा हित, इन चार विशेषणों से युक्त वाक्य उच्चारण को कहा जाता है मान वाङ्मय तप। वाणी का व्यापार है उच्चारण, वाक्य उच्चारण। लेकिन इन विशेषताओं से युक्त वाक्य का उच्चारण करने वाला जो वक्ता होता है, माना जाता है कि वह वाङ्मय तप कर रहा है। वाक्य का उच्चारण होता है जिसके प्रति वाक्य बोले जा रहे हैं उन्हें हम कुछ ज्ञापन करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, समझाने के लिए वाक्य प्रयोग होता है। समझाते समय जिन वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है उन वाक्यों से सामने वाले को कष्ट न हो वाक्य सुन करके, और अर्थबोध भी हो जाए। वाक्य उच्चारण का तो वक्ता के द्वारा वाक्य उच्चारण का प्रयोजन होता है सामने वाले को अर्थ ज्ञान कराना, इसी के लिए वक्ता वाक्य बोलता है। और उन वाक्यों को बोलते समय जो वाक्य उच्चारण का उद्देश्य है अर्थ ज्ञापन, वो ठीक ठीक हो जाए और साथ में श्रोता को दुख भी न हो। तो दुख के बिना अर्थ ज्ञापन के लिए उच्चारण किए गया जो वाक्य है वो तप कहलाता है, वाङ्मय तप कहलाता है। इस अभिप्राय से कहा कि अनुद्वेग कर्म यानी जो दुख का उत्पादक नहीं है वाक्य, ऐसा वाक्य सामने वाले को दुख न हो लेकिन ऐसा वाक्य उच्चारण कर रहे जिसमें कोई सत्यार्थ ज्ञापकत्व तो नहीं है यानी प्रमाणभूत नहीं है, ऐसा वाक्य भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्यम एक विशेषण है वाक्य का। सत्यम का अर्थ है अबाधित अर्थ ज्ञापकम। जिस वाक्य का अर्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर से बाधित नहीं होता ऐसा वाक्य यानी प्रमाणभूत वाक्य, दुख दिलाने वाला भी ना हो और अप्रमाण भी ना हो, प्रामाणिक वाक्य का उच्चारण, और साथ में वह प्रिय तथा हितकर भी हो। प्रियम हितंचयत, तो प्रिय कहलाता है सुनते ही हृदय प्रसन्न हो जाए तो प्रिय कहलाता है, और हित कहलाता है जो परिणाम सुख कर देने वाला हो, जिसका परिणाम अनर्थ नहीं अपितु महान अर्थ है, ऐसा वाक्य उच्चारण वक्ता का वाङ्मय तप होता है। अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितंच यत वाक्यम तत वाङ्मयम तप उच्यते, ऐसा अन्वय करिए। और वाङ्मय तप है स्वाध्यायाभ्यसनम। स्वाध्याय कहलाता है वेद, स्वाध्यायो अध्यतव्य, इसमें स्वाध्याय शब्द का अर्थ है वेद, वेद अध्ययन करना चाहिए। तो वेद अध्ययन करके ब्रह्मचर्य अवस्था में जब आता है वेद अध्ययन करके घर में फिर, तो रोज वेदाभ्यास करने के लिए कहा जाता है, स्वाध्यायाभ्यसनम है वो। स्वाध्याय का अभ्यास यानी अधीत वेद का विस्मरण न हो इसलिए रोज पाठ, जितना पढ़ करके आए हैं उसे रोज घर में स्नान के पश्चात पूर्वाभिमुख हो करके पढ़ें, तो माना जाता है वो वाङ्मय तप हो रहा है। तो स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। आगे हैं भाष्य। अनुद्वेग करम यानि प्राणिनाम अदुख करम वाक्यम, जिससे प्राणियों को पीड़ा न हो ऐसे वाक्य का उच्चारण अनुद्वेग कर वाक्य उच्चारण मानस वाचिक तप कहलाता है। और सत्यम प्रिय हितंचयत, तो प्रिय हिते दृष्टा दृष्टे, तो सत्य तो है अबाधित अर्थ विषयक वचन, सत्य वाक्य कहलाता है। और प्रिय और हित वाक्य किसको कहा जाएगा, तो कहते हैं दृष्टा दृष्टार्थे। तो प्रिय तो है दृष्ट प्रयोजन, दृष्ट प्रयोजन है सुनते ही हृदय प्रसन्न हो गया श्रोता का, ऐसा वाक्य वो दृष्टार्थ हुआ, दृष्ट प्रयोजन वाला। और अदृष्ट प्रयोजन वाला है कि भविष्य में जिसका परिणाम निकलना है बड़ा आह्लाद सुख महान प्रयोजन वो अदृष्टार्थक हुआ, तो दृष्टा दृष्टार्थे प्रिय हिते। और ये जो चार विशेषण हैं, इन चार विशेषणों से युक्त वाक्य को कहा जाता है मानस वाचिक तप। अनुद्वेग करत्वादि भी धर्म ही वाक्यम विशेष्यते। अनुद्वेग करत्व और आदि शब्द से सत्यत्व प्रियत्व हितत्व, इन धर्मों से विशिष्ट वाक्य हैं, धर्म है विशेषण, इसलिए कहते हैं इन धर्मों से वाक्य को विशेषित किया जा रहा है। इन चार, ये चार धर्म हैं वाक्य के विशेषण। विशेषण धर्म समुच्चयार्थ च शब्द, ये प्रिय हितंच यत, इसमें जो यत शब्द के पहले और हित शब्द के बाद में च शब्द है वो समुच्चय अर्थक है। वो किसका समुच्चय बताएगा, तो वाक्य के विशेषण भूत जो अनुद्वेग करत्वादि है धर्म, इन चारों धर्मों का समुच्चायक है च शब्द। का मतलब इन चार धर्मों से युक्त वाक्य मानस तप कहलाएगा, इनसे रहित नहीं। अब भाष्य में एक वाक्य आ रहा है, ये वाक्य इन धर्मों से विशिष्ट कैसे मान वाचिक तब बन जाता है इसे स्पष्ट करने वाला। पर प्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनता स्यात् यदि न तद् वाङ्मयं तपः। कहते हैं पर प्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य, पर शब्द से लेना अन्य व्यक्तियों को, सुनने वालों को, वक्ता की अपेक्षा जो पर हैं, अन्य हैं, वो हुआ श्रोता। वाक्य प्रयोग करने वाला वक्ता और वक्ता के द्वारा उच्चारित वाक्यों को सुनने वाला श्रोता। तो पर प्रत्यायनार्थम, इसमें प्रत्यायन शब्द का अर्थ है ज्ञापन, तो दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, अर्थ विशेष का ज्ञान कराने के लिए प्रयुक्त जो वाक्य है वक्ता के द्वारा, वो वाक्य हुआ पर प्रत्यायनार्थ प्रयुक्त वाक्य। तो पर प्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभि वा हीनता यदि स्यात्, उसके साथ अन्वय करना वाक्यस्य का, अन्यतमेन हीनता, द्वाभ्याम हीनता, त्रिभि वा हीनता यदि स्यात्, तत् वाङ्मयं तपः न, ऐसा अन्वय करना। ये जो दूसरों को अर्थ ज्ञान कराने के लिए वक्ता के द्वारा प्रयुक्त वाक्य हैं, उसके जो ये चार विशेषण बताए हैं, सत्यत्व, प्रियत्व, हितत्व और अनुद्वेग करत्व, इन चार विशेषणों में से अन्यतमेन, अन्यतम कहते हैं अनेकों में से एक को, तो ये चार है ना, तो चार में से एक, तो अन्यतमेन हीनता स्यात्, यानी पर प्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य अन्यतमेन हीनता स्यात्, इन चार में से एक से भी यह हीन हो जाए, रहित हो जाए, तो लगाना कि तत् वाक्यम वाङ्मयं तपः न भवेत्, वह वाक्य वाङ्मय तप नहीं होगा। इन चार विशेषणों में से एक विशेषण से भी रहित यदि वाक्य वक्ता के द्वारा प्रयुक्त होता है तो वह वक्ता का पूरा पूरा वाङ्मय तप नहीं कहलाता। तो अन्यतमेन यानि एकेनापि, इन चार में से वो चार बताए गए सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम, ये निर्धारण में षष्ठी है। जैसे नक्षत्राणाम अहम शशि, स्थावराणाम हिमालय, स्थावराणाम हिमालय यानि पर्वतों में से मैं हिमालय पर्वत हूँ, सरसामस्मि सागर, सरोवरों में मैं सागर हूँ, ऐसे यहाँ पर ये जो चार हैं सत्यत्व प्रियत्व हितत्व अनुद्वेग करत्व, इन चार में से अन्यतमेन, मतलब इन चार में से किसी भी एक से हीनता वाक्यस्य यदि स्यात्, यदि इन एक से भी रहित हो जाएगा तो न वाङ्मयम् तपः, वो वाङ्मय तप नहीं कहलाएगा वाक्य। हाँ हाँ, चारों होने चाहिए तब तो वाङ्मय तप होगा, इन चार में से एक भी नहीं होगा तो तप नहीं कहलाएगा। तो कहते हैं एक भी नहीं है या द्वाभ्याम हीन है, द्वाभ्याम हीनता स्यात्, त्रिभी वा हीनता स्यात्, या तीन से रहित हो जाए, दो से, तीन से या एक से हीन हो जाए तो इसे वाङ्मय तप नहीं कहा जाता। इन चारों से युक्त वाक्य उच्चारण वक्ता का वाङ्मय तप कहलाता है। आगे हैं यथा सत्य वाक्यस्य इतरेषां अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभि वा हीनतायां न वाङ्मय तपस्त्वं, तथा प्रिय वाक्यस्य अपि इतरेषां अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभि वा हीनस्य न वाङ्मय तपत्वं तपस्त्वं, तथा हित वाक्यस्य अपि इतरेषां अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा वियुक्तस्य न वाङ्मय तपस्त्वम्। ये उदाहरण से स्पष्ट कर दिया। तो सत्यत्व रूप एक विशेषण से युक्त वाक्य को सत्य वाक्य कहा जाएगा, और उस सत्य वाक्य में बाकी जो तीन है उनमें से एक भी न हो, अन्यतमेन दो हो एक न हो, तब भी वह वाङ्मय तप नहीं है। अन्यतमेन द्वाभ्याम वा, दो नहीं है, प्रियत्व और हितत्व नहीं है, या प्रियत्व और अनुद्वेग करत्व नहीं है, और त्रिभी वा, या वो बाकी तीनों नहीं, खाली सत्य है जिसे कटु सत्य कहा जाता है। कहते हैं सत्य वचन तो है लेकिन वाङ्मय तप नहीं है वो। तथा प्रिय वाक्यस्य अपि, ऐसे प्रिय हैं लेकिन सत्यता से रहित हैं, या सत्यत्व और अनुद्वेग करत्व दोनों से रहित हैं, या सत्यत्व अनुद्वेग करत्व और हितत्व तीनों से भी रहित है, खाली प्रिय हैं, तब भी वाङ्मय तप नहीं कहलाएगा। और हितकर वाक्य हैं लेकिन अनुद्वेग कर नहीं है, प्रिय नहीं है, सत्य नहीं है, तो भी उसे नहीं कहा जाएगा वाङ्मय तप। चारों होने चाहिए। तो किम पुनः तत्तपः, तो कहा तप क्या कहलाएगा, तो कहा ये चारों से युक्त जो वाक्य हैं वो तप कहलाएगा। ऐसा वाक्य तप नहीं है जो पहले बताया। तो फिर पूछा जा रहा है कि यदि इन चार में से एक से हीन या दो से हीन या तीन से हीन को आप कह रहे हो कि तप नहीं है, तो तप का क्या स्वरूप है फिर वाङ्मय तप का। तो किम पुनः तत्तपः, तो तप वांग्मय तप रूप वाक्य प्रयोग का स्वरूप बताया जा रहा है कि यत सत्यम वाक्यम अनुद्वेग करम प्रिय हितंच यत तत् परम तपो वांग्मयम, वह उत्कृष्ट वांग्मय तप कहलाता है। यथा शांतो भव, यथा शांतो भव वत्स स्वाध्यायम योगंच अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति। ये वाक्य प्रयोग, इसमें सत्य भी है, हित भी है, प्रिय भी है और अनुद्वेग करत्व भी है। तो शांतो भव वत्स, हे वत्स शांतो भव, शांत हो जाओ। स्वाध्यायम योगंच अनुतिष्ठ, स्वाध्याय करो, योग अनुष्ठान करो। तथा ते श्रेयो भविष्यति, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ये वाक्य जो है ये चारों विशेषताओं से युक्त हैं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग, इन चारों विशेषताओं से युक्त वाक्य के प्रयोग को उत्कृष्ट वांग्मय तप कहा जाता है। इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई। उत्तरार्ध की व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं समझते भाष्यकार भगवान, इसलिए कहते हैं कि स्वाध्याय भेषण चैव यथा विधि वांग्मयम तपोच्यते। तो शास्त्र जिस प्रकार वेदाभ्यास करने के लिए कहता है, उस शास्त्र विधि के अनुसार वेदाभ्यास ये भी वांग्मय तप कहलाता है। अब मानस तप का प्रतिपादन करने वाला वाक्य है, इसका उच्चारण कर लें। मनः प्रसाद सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तो मनः प्रसाद, तो मन का प्रसाद है, प्रसादस्तु प्रसन्नता। अशांत मन को शांत रखना, ये है मन प्रसाद। उसके यानी मन के अशांति के जो हेतु है, राग द्वेषादि, राग द्वेषादि से युक्त मन शांत नहीं हो सकता, इसलिए शम विधि में कहा गया शांत उपासित। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। तो मन प्रसाद है मन के अशांति के हेतुभूत राग द्वेषादि दोषों से रहित मन को करना, इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं स्वच्छता आपादनम मनसः प्रसाद, मन को स्वच्छ बनाना, मनोगत मल को निकालना। मनोगत मल है काम क्रोध राग द्वेषादि, ये सब इनको मन से निकालने का नाम है मन प्रसाद। इनसे रहित मन प्रसन्न ही रहता है, शांत ही रहता है, तो ये मानस तप कहलाता है। तो सौम्यत्वम एक मानस तप का अन्य प्रकार है, एक प्रकार है मन प्रसाद। दूसरा प्रकार है मौनत्व, मैं क्या हूँ सौम्यत्व, सौम्यत्व है सोमनस्य, सोमनस्य कहा जाता है मन को, सुखादि दैवी गुणों से युक्त रखने वाली जो मन की वृत्ति है उसे सोमनस्य कहा जाता है। भाष्य में भाष्कर भगवान कहेंगे कि सुखादि प्रसाद कार्या अंतकरणस्य वृत्ति ही सौम्यत्व, सौम्यत्व का अर्थ करते हैं सोमनस्य, और सोमनस्य क्या है तो मुखादि प्रसाद कार्या अंतकरणस्य वृत्ति। मुखादि प्रसाद कार्या का मतलब अंतकरण में यदि आह्लाद है, सोमनस्य है, अच्छा मन है, सुमनसः भावः सोमनस्यम्, सोमनस्य कहलाता है अच्छे मन का धर्म। अच्छा मन होगा तो प्रसन्न रहेगा, आह्लाद उसमें रहेगा, मानस शांति रहेगी, और मानस शांति अंदर रहेगी तो अंदर की अंदर का दुख या अंदर का वो आह्लाद ये व्यक्ति के चेहरे पे झलकता है, अंदर की मन की स्थिति व्यक्ति के मुख पर भाषित होती है। तो मुखादि प्रसाद कार्य यानी मुखादि का प्रसाद प्रसन्नता, मुख भी प्रसन्न दिख रहा है, जैसे सत्यकाम जाबाल को चतुष्पाद ब्रह्म का उपदेश प्राप्त हुआ और उससे सत्यकाम जाबाल का मन बड़ा प्रसन्न है, शांत है, वो मन की शांति सत्यकाम जाबाल की उनके आचार्य गौतम को उनके मुख में दिख रही है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी के तरह तुम्हारा मन दिख रहा है, तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश किसने किया है। ये जो अंदर मन का मन की जो अंदर की स्थिति होती है वो चेहरे पे झलकती है, चेहरे पे दिखती है। तो वो जो मुखादि में प्रसाद यानी प्रसन्नता ये है कार्य जिस मानस वृत्ति का, उस मानस वृत्ति का नाम है सौम्यत्व। मानस तप है ना सौम्यत्व, वो मानस तप क्या है सौम्यत्व यानी सौमनस्य, और वो सौमनस्य होगा मन, मन का आह्लाद होगा, अंदर मन आह्लादित रहेगा तो चेहरे पे भी आह्लाद झलकेगा दिखेगा। वो मानस आह्लाद मानस हर्ष अंदर का वो सौम्यत्व कहलाता है, वो सौमनस्य कहलाता है। इसलिए कहा सौम्यत्वम मानसम तप उच्चते, सौम्यत्व भी एक मानस तप है। और मौनम मन प्रसाद तो हुआ मन को रागादि द्वेष दोषों से रहित करना, स्वच्छ बनाना, ये मन प्रसाद है। और मन प्रसाद का कार्य है सौम्यत्व, वो भी लाना पड़ता है। इसलिए वही तो कार्य है ना फल मन प्रसाद, ओहो मन प्रसाद का कार्य है सौम्यत्व, और सौम्यत्व का कार्य है मुखादि में बाह्य जो मुखादि उनमें प्रसन्नता दी, ये कह रहा है। ये नहीं कि बाहर मुखादि को प्रसन्न दिखा, ये नहीं कह रहा ना, वो अंदर प्रसन्नता होगी तो वो बाहर झलकती है, ये कह रहा है। हाँ मन प्रसाद भी लाना होता है। यह प्रसाद शब्द का अर्थ आप वो कर रहे हैं ना, प्रसन्नता, वो नहीं करना। मन प्रसाद शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं मन को स्वच्छ करना, यानी मनोगत जो मलिनता है उस मलिनता को हटाना, वो तो कर्तव्य हुआ, वो तप है और उसका फल है सौम्यत्व। और वो जो सौम्यत्व आता है तो सौम्यत्व का फल है कि बाहर का चेहरा भी वैसा ही दिखता जैसा मन है। मन दुखी है तो चेहरा भी दुखी दिखेगा, मन प्रसन्न है तो मन भी प्रसन्न दिखेगा, यानी चेहरा भी प्रसन्न दिखेगा। इसलिए प्रसाद शब्द का प्रयोग होने पर भी वहाँ मन प्रसाद का अर्थ करना है मनोमालिन्य का निराकरण, मन को स्वच्छ बनाना, ये मन प्रसाद है। और सौम्यत्व है मन का आह्लाद, मन को हमेशा प्रसन्न रखना। शुरू में तो प्रसन्न रखने का अभ्यास करना होता है, बाहरी परिस्थितियां आती रहे तब भी मन की शांति को न बिगाड़ने देना, ये अभ्यास हो रहा है। तो ये सौम्यत्व का अभ्यास हो रहा है, सौम्यत्व रूप तप किया जा रहा है। मन को विक्षिप्त करने वाली परिस्थितियों में भी मन को विक्षेप से रहित रखना, ये शुरू में प्रयत्न साध्य है, इसलिए तप है सौम्यत्व। बाहर आने को विक्षेप दिख रहे हैं लेकिन मन सौम्य है तो चेहरा भी वैसा ही दिखेगा उस व्यक्ति का, भले ही विक्षेप के कई एक निमित्त दिख रहा है लेकिन वो चेहरे पे नहीं झलकेगा विक्षेप, यदि सौम्यत्व परिपक्व है। और मौनम, मौन है एक तो है, तो मौन शब्द की रूढ़ी तो वाचिक तप में है, क्या नाम, वाणी के संयम में, लोक में, लेकिन गीता में मौन मानस तप बताया जा रहा है। इसलिए वाणी का व्यापार तो एक प्रकार से ये मन में होने वाले जो सूक्ष्म शब्द हैं उन्हीं का स्थूल रूप है। वाक्य उच्चारण से पहले वाक्य का स्वरूप मन में बन जाता है और वही नहीं होने देंगे, वाक्य का स्वरूप ही नहीं बनने देंगे मन में तो वाक्य उच्चारण भी नहीं होगा। इसलिए ये सूक्ष्म मौन का स्वरूप है। ओंकारेश्वर वाले महाराज जी कहते थे ना कि संकल्प रहित मन को रखना, ये वास्तविक मौन है। इसलिए वहाँ मुनि भवेत, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि, वहाँ मुनि है, मुनि का कर्तव्य है मौन, और वो मौन है मन को संकल्प विकल्प रहित स्थिति में रखना। ये वास्तविक मौन कहलाता है। इसलिए उपनिषदों में भी मौन श्रवण मनन के पश्चात निधिध्यासन रूप लिया, और निधिध्यासन में चित्त को मात्र सारे कार्य कारण रूप उपाधि से निकाल करके, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष रूप उपाधि से निकाल करके पुरुषोत्तमाकार ही रखा जाता है, वो मौन है। संकल्प रहित मन की स्थिति वो वास्तविक मौन है। और ऐसी मन की स्थिति होने पर ये जो वांग्मय तप वाणी का संयम रूप मौन है वो करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। ज़्यादातर मन को संकल्प विकल्पात्मक बनाती है वाणी शब्द, इसलिए वो वाणी का मौन भी वाणी का जो संयम है उसे भी मौन कहा जा रहा है। वो मौन को अमौन में कर देता है वाणी का व्यापार, इसलिए उसका संयम होता है। तो ज़्यादा न बोलने वाला व्यक्ति जो है उसका मन संकल्प विकल्प कम करता है, ज़्यादा बोलने वाले के मन में संकल्प विकल्प अधिक होते हैं। तो जो वास्तविक मौन है, संकल्प रहित स्थिति, वह मौन का साधक है वाणी का संयम, इसलिए उसे भी मौन शब्द से कहा जाता है। जैसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ तो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और इस साक्षात्कार का ब्रह्म विद्या का हेतु ग्रंथ राशि होने से उसे भी उपनिषद कहते हैं। उपनिषद के मुख्यार्थ का साधन होने से ऐसे मौन शब्द का मुख्यार्थ तो है मन की संकल्प विकल्प रहित अवस्था मौन कहलाती है, और उसमें सहयोगी होता है वाणी का संयम। इसलिए वाणी के संयम को भी गौण रूप से मौन कहा जाता है, और वो जो गौण अर्थ है कालांतर में वही कभी कभी उस शब्द का मुख्य अर्थ बन जाता है। उपनिषद शब्द सुनते ही उपनिषद का मुख्यार्थ जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है, वेदांतियों में भी उपनिषद शब्द सुनते ही ब्रह्म विद्या रूप अर्थ कम उपस्थित होता है। उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या ये कम समझते हैं, और उपनिषद सुनते ही अधिकतर लोगों के बुद्धि में आ जाता है ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद आदि, केनोपनिषद, कठोपनिषद, यही समझते हैं उपनिषद। यानी कालांतर में गौण अर्थ में ज़्यादा प्रयुक्त होते होते होते वो गौण अर्थ में रूढ़ हो जाता है, वो शब्द उसकी रूढ़ ही बन जाती है, लेकिन है वो गौण अर्थ ही। ऐसे वाणी का संयम ये वास्तविक मौन में सहयोगी होने के कारण वो गौण रूप से मौन था, लेकिन उपनिषद शब्द की प्रसिद्धि जैसे उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ के साधन में ही हो गई, ग्रंथ में ही हो गई प्रसिद्धि, जो गौण अर्थ था वही प्रसिद्धार्थ बन गया। ऐसे मौन शब्द का जो गौण अर्थ है वाणी का संयम, वही प्रधान अर्थ बन गया, लोक में रूढ़ हो गया मौन शब्द उसमें। तो मौनत्वम, और आत्मविनिग्रह, इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है मन, तो मनोनिरोध, विनिग्रह है निरोध, तो मन का निरोध, व्यर्थ के चिंतन से मन को बचाना, ये है आत्मविनिग्रह रूप मनोनिरोध। और भाव संशुद्धि, तो भाव संशुद्धि है दूसरों के साथ व्यवहार करते समय कुटिलतादि जो अंतर भाव होते हैं उनसे रहित व्यवहार, मन अपने प्रिय जनों के साथ व्यवहार करते समय जैसा होता है ऐसा ही सब के साथ व्यवहार करते समय मन की स्थिति राग द्वेष कुटिलता आदि से रहित, एक प्रकार से ज्ञानी भक्त का जो 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच इत्यादि से जो लक्षण बताया है उससे युक्त होकर के लोगों के साथ व्यवहार, ये कहलाता है भाव संशुद्धि, वो मानस तप है। इस प्रकार मानस तप के चार प्रकार यहाँ पर बताए। मन प्रसाद, मन को राग द्वेषादि दोषों से रहित करना, स्वच्छ बनाना। सौम्यत्व है, बाह्य विक्षेप की उपस्थिति में भी मन को विक्षेप से रहित रखना, इसका अभ्यास। और मौन है, संकल्प विकल्प आदि से मन को रहित रखना। आत्मविनिग्रह है, मन का निरोध, व्यर्थ चिंतन से मन को बचाना, ये चार। और पांचवा है भाव संशुद्धि, व्यवहार काल में कुटिलता आदि से रहित मन को रख करके व्यवहार करना। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, जैसा कहते हैं, जो विचार में है वही उच्चार में है और वही आचरण में है, ऐसा रखना, ये है भाव संशुद्धि। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे। मन का निरोध, मन का निरोध तो है व्यर्थ चिंतन से उसे रहित रख रहे हैं, और साथ में प्रयत्न भी करना होता है, व्यर्थ चिंतन नया नहीं होने दे रहा है, तो वो हुआ आत्मविनिग्रह। और भाव संशुद्धि है, पहले के कुसंस्कार के कारण हमारा विचार कुछ होता है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो उसके लिए भाव संशुद्धि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं